Takken zijn natuurlijk één per één niet aan het trekken. Pak de bovenste, hè, want anders blijft ze aan. Kijk, ga eerst een keer tonen. Wacht. Ik zal zeggen wanneer ik mag beginnen. Leg ze nog even neer. Die takken hebben wel prikkers en stekels. Dus je moet een beetje opletten voor elkaar. Dus we gaan één per één een stok pakken. Kom maar mee. Ga een keer voortonen. Kijk een keer allemaal. En dan verder. Opletten. Ik ga opletten. We gaan eerst een keer kijken.